امام احمد رحمہ اللہ سے یہ مذہب بھی نقل کیا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں لا اکراہ الا بالسیف، کہ مجبوری اس وقت ہی مجبوری سمجھی جائے گی جب تلوار ہو، یعنی اگر کسی شخص کو قتل کیے جانے کی دھمکی دی جا رہی ہو اور یقیناً قتل کرنے کی قدرت بھی ہو دھمکی دینے والے کے پاس، تبھی مجبوری شرعاً مجبوری تصور کی جائے گی. اور دوسرے علماء کرام رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ مجبوری قتل کی دھمکی ہے یا جسم کے کسی عضو کی کاٹ ڈالنے کی دھمکی ہے، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسے عذاب کی دھمکی جس کی برداشت انسان کے اندر نہ ہو اور وہ اس سے جان بھی نہ چھڑا سکتا ہو، تو ایسے حالت میں انسان کو مجبور تصور کیا جائے گا. شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ واسرہ فرماتے ہیں، یہ ایک اعتراض ہے اور اس کا جواب ہے. وقد يقول البعض ويعتذر عن فعل حكومة الباكستان او الكويت والسعودية والاردن، یہ مشہور کھوکھلا سا ایک اعتراض ہے کہ پاکستانی، کویتی، سعودی اور اردنی حکومتیں وغیرہ جو امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں، اس کی اجازت تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی ہے. کوئی کون سی آیت میں؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاه ویحذرکم اللہ نفسه والى اللہ المصیر. اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اگر شر سے اور فتنے سے انسان ڈر رہا ہو تو کفار کے ساتھ تعاون کرنا جائز ہے، اور ہماری حکومتوں نے یہی کیا ہے کہ مسلمانوں کی جان و مال اور مسلمانوں کے ممالک کی حفاظت کی خاطر انہوں نے کفار کے ساتھ تعاون کیا، یہ دلیل بھی مل گئی ان کو. استاد فرماتے ہیں، فَهَذَا زَعْمٌ مَرْدُود، یہ ناقابل قبول دلیل ہے اور ناقابل قبول گمان اور اٹکل ہے. اب جواب بھی دینا لازمی ہے، اس لیے کہ جب آپ نے ان کی دلیل کو رد کیا تو آپ سمجھائیں کہ اس آیت کا اصل مقصد کیا ہے. ہر وقت ہم یہ بات کرتے آئے ہیں اور تکراراً ذکر کرتے ہیں کہ ہم یہ دین اپنے علماء کرام سے سیکھتے ہیں، اور علماء کرام کی جو بات ہوتی ہے کتاب و سنت کے مطابق وہی پتھر کی لکیر ہوتی ہے، وہی قابل قبول ہوتی ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں یوں فرماتے ہیں، اَي إِلَّا مَنْ خَافَ فِي بَعْدِ الْبُلْدَانِ وَالْأَوْقَاتِ مِنْ شَرِّهِمْ فَلَهُ أَنْ يَتَّقِيَهُمْ بِظَاهِرِهِ لَا بِبَاطِنِهِ وَنِيَّتِهِ. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ یا کسی وقت کفار کے شر سے ڈر رہا ہو تو ظاہراً تقیہ کرنا جائز ہے، باطناً اور نیت کر کے تقیہ کرنا جائز نہیں ہے، یعنی دل سے ان کفار کا ساتھ دینا یہ جائز نہیں ہے. اب آپ یہ بات کریں گے کہ دل سے تو ہم ساتھ نہیں دیتے، ہم تو صرف مجاہدین کو مارتے ہیں، دل تو ہمارے مجاہدین کے لیے روتے ہیں. جیسے کہ عبدالسلام ضعیف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی وہ کتاب پڑھی ہوگی، پشتو میں کتاب ہے، اردو میں اس کا ترجمہ موجود ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک عرب سے یہ پاکستانی فوجی جو ہے اس کی جیب سے پیسے نکال رہے تھے، تو اس نے کہا کہ بھئی میں تو مسلمان ہوں، تو پاکستانی فوجی نے اسے آگے سے کہا کہ ہمیں تم سے بھی محبت ہے اور ان ڈالروں اور ریالوں سے بھی بہت زیادہ محبت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات نقل کرتے ہیں تقیہ کے سلسلے میں، اِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ وَقُلُوبُنَا تَلْعَنْهُمْ، کہ بعض دفعہ ہم لوگوں کے سامنے دانت نکال نکال کر ہنستے ہیں اور دراصل ہمارے دل ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم مجبور ہوتے ہیں اور کسی کے سامنے ٹوت پیسٹ کا اشتہار بن جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے دل ان لوگوں کے بغض اور نفرت سے بھرے ہوتے ہیں. مجبوری ہوتی ہے، کبھی کبھار آدمی ایسے حالات سے دوچار ہو جاتا ہے. امام ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد ہے، لیس التقیۃ بالعمل انما التقیۃ باللسان. بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستو؟ کہ عمل کے ذریعے تقیہ کرنا یہ ہمارے دین میں موجود نہیں ہے، یہ تو شیعوں کے دین میں ہے، روافض کے کفار کے دین میں ہے، اور وہ تو ہماری امت سے نہیں ہے. لیس التقیۃ بالعمل، عملی طور پر تقیہ کرنا یہ ہمارے دین میں نہیں ہے. انما التقیۃ باللسان، یہ تو زبانی باتیں ہیں، زبانی طور پر آپ ان کو خوش کرتے ہیں اور اپنے لیے کوئی راہ نکالتے ہیں، اپنی نجات کا سامان کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پر تقیہ، توریہ، آدمی خوف زدہ ہوتا ہے تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، لیکن عملی طور پر ان کفار کے ساتھ مل جانا اور ان کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، اس کی تو کہیں بھی کبھی بھی ہمارے دین میں گنجائش نہیں رہی میرے بھائیوں. اب ایران کے سفر میں لوگ جاتے ہیں، خصوصی طور پر یہ سینٹرل ایشیا، وسط ایشیائی ریاستوں کے جو مجاہدین اور یہ لڑکے وغیرہ ہوتے ہیں. تو ایک نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ میں آذربائیجان سے آ رہا تھا، یعنی ازبکستان سے ماسکو اور ماسکو سے آذربائیجان، آذربائیجان ٹو ایران، ایران سے افغانستان وغیرہ وغیرہ. تو آذربائیجان اور ایران یہ اکثر شیعوں کے مراکز ہیں، بڑے بڑے مراکز ہیں، بہت بڑے بڑے ملک ہیں یہ شیعوں کے. تو مجھ سے پوچھا کہ تم کتنے وقت نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، میں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ تین وقت پڑھتا ہوں، چونکہ وہ اکثر لڑکے جمع بین الصلاتین کرتے ہیں نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، ظہر اور عصر کو ملا کر اور مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھتے ہیں، کیونکہ اکثر وہاں سے آنے والے لڑکے جو ہیں جمع بین الصلاتین کے عادی ہوتے ہیں. خیر یہ مختلف ہی مسائل ہیں، میں ان مسائل میں زیادہ الجھتا نہیں ہوں الحمدللہ. تو اس لڑکے نے کہا کہ میں نے اس شیعہ کو کہہ دیا کہ ہم تین وقت نماز پڑھتے ہیں. او ابو شیعہ جو ہے اس نے ہمیں گلے سے لگا لیا، کہتے ہیں ہمارے اپنے بھائی. تو اس طرح کی باتیں کبھی کبھار ہو جاتی ہیں. یا اگر آپ سے یہ پوچھا کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں، تو آپ کہنے میں شیعہ ہوں، اس لیے کہ شیعہ کے معنی کیا ہیں؟ شیعہ کے معنی ہیں جماعت، اور ہم بھی شیعہ تو علی ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل جماعت، اصل گروہ، اصل پارٹی تو ہم ہیں. یہ جو روافض ہیں یہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن رہے ہیں، یہ تو سبائی فرقے کے لوگ ہیں، یہ تو حسن و حسین اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دشمن رہے ہیں، یہودیوں اور نصرانیوں سے ملے ہوئے سازشی ٹولے ہیں یہ. تو میرے بھائیوں، ضرورت کے وقت انسان اپنی زبان کو استعمال کر سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ فلان کو بس بس ابھی اور اسی وقت میں مار کر دیتا ہوں، اور آپ اپنے لیے کوئی راستہ نکالتے ہیں اور آپ خود بھی فرار ہو جاتے ہیں اور اپنے بھائی کو بھی نکال لیتے ہیں. اس کی گنجائش شریعت میں موجود ہے میرے بھائیوں، لیکن اس کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے کہ ڈالر بھی چوری کر رہا ہے اور بیچارے کو امریکہ کے حوالے بھی کر رہا ہے، اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں تم سے محبت ہے اور تمہارے ڈالروں سے بھی محبت ہے. اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر، یہ لوگ نہ مسلمان ہیں اور نہ ہی انسان ہیں. جو شخص اپنے دین کا غدار ہو، اپنے وطن کا غدار ہو، اپنے ایمان کا غدار ہو، اپنے مسلمان بھائیوں کا غدار ہو، اس کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ لوگ اس کیڑے سے بھی بدترین اور ملعون ہے جو کہ پاخانے کو لڑکا لڑکا کر کھیل رہا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہماری امت کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالی اس امت کو فتوحات نصیب فرمائے، اللہ تعالی اس امت کو اپنے دین کی طرف لوٹنے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے اور کفار کو بھی نور اسلام سے روشناس کرانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم دوسری شکل، دوسری قسم بیان کریں گے، جس میں کسی شخص کو کسی دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانے پر مجبور کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.